Ja, good start of the weekend. Toen was de start nog goed. Toen was het tenminste nog een start. Wij zijn vanmorgen vroeg al met deze uitzending begonnen om 7 uur. Vol goede moed. Want het zou een mooie race gaan worden. Max Verstappen, kans om wereldkampioen te worden vandaag. Maar al heel snel ging het mis. Het ging heel hard regenen. Met als gevolg dat er diverse auto's de baan afging. En dat had dan weer tot gevolg dat er een rode vlag kwam. En dat er niet geraced kon worden. Toen hebben we heel lang zitten wachten van ja, wanneer wordt er weer gestart? En as we speak, Louis Dekker. Bingo. 8:45, oftewel lokale tijd in Japan. 4:15 gaan we het weer proberen. Ik verwoord het maar even heel voorzichtig. Er staat race will resume. De wedstrijd wordt hervat. Nou, dat zal ongetwijfeld achter de safety car gebeuren. En de grote vraag is, wordt het een optocht, een processie achter de safety car van Bernd Mailander? Of krijgen we nog iets wat op een kleine race, een sprintrace, een regenrace lijkt. Halve punten, 12,5 punt voor de winnaar. Gaan we dat krijgen of gaat het eindigen zoals Spa-Francorchamps vorig jaar? Een paar rondjes het proberen en dan erachter komen dat het niet werkt. Ik heb in ieder geval nu het besluit van de wedstrijdleiding. Dus we gaan om 8:45 van start met minimaal 1 opwarmronde achter de safety car. Dan een rollende start ooit na 1, 2, 3 ronden. Of misschien wel helemaal niet als het niet gaat. En een van de coureurs die heeft opgeroepen om dit te doen is, hij is niet de meest populaire coureur in Nederland, Lewis Hamilton heeft gezegd een paar minuten geleden, jongens, laten we het in ieder geval proberen. En dan kunnen we altijd besluiten dat het niet gaat. Dat is nog altijd beter dan helemaal niks. En daar heeft hij groot gelijk in. Ja, Jan? Ik snap het wel, ja, eigenlijk. Ja, want in eerste plaats, Lewis is goed in de regen onder deze omstandigheden. En wij weten natuurlijk van die AMG Mercedes dat die had last van dat porpoisen, hè, dat stuiteren, het aerodynamische stuiteren. En dat gebeurt eigenlijk omdat je te veel downforce hebt. Hè, dus dit weer past helemaal gewoon in het plaatje van de Mercedes. Dus wat dat betreft, Ik snap hem wel. Ja, Jeroen Blekemolen heeft weer even naar de buienradar gekeken. Ja, hij heeft ook heel veel verstand van race, trouwens. Ja, ook, ja. Ja. Jij voorspelde al, er gaat in ieder geval even geraced worden. Wat voor consequentie heeft dit nu als, 8:45? Als ze dan gaan starten voor de punten bijvoorbeeld en het eventuele wereldkampioenschap van Verstappen? Ja, ze zullen op moeten schieten, want 27 ronden moeten er verreden worden voor halve punten, 50% van de race. En of ze dat gaan halen, ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar Verstappen moet 8 punten meer halen dan Charles Leclerc. En dat zal steeds moeilijker worden als je natuurlijk minder punten kan halen. Ja, en jij zegt dat ze 27 ronden moeten rijden. Dan is het afhankelijk natuurlijk van de rondetijd of ze dat gaan halen en of ze dan voor 10e klaar zijn, lijkt mij. Ja, dat wordt heel krap. Dat is duidelijk. Het tempo is natuurlijk langzaam. We gaan achter de safety car beginnen. Dus ja, heel veel rondjes zullen het misschien niet gaan worden vandaag. Nee. Goed, gaan we even kijken in Montfort. Dat doen we al de hele ochtend. Daar hebben ze volgens mij 3 keer ontbeten, inmiddels om de tijd te doden. Ze zijn door de eieren heen. Kijk eens aan. In een discotheek die tijdelijk een Formule 1-café is met heel veel fans. Ik kan me wel voorstellen, toen het bordje boven in beeld kwam van Race Will Resume om 9:15, dat er een gejuich op ging. Nou, dat viel tegen, moet ik zeggen. Ik heb het idee dat mensen nog een beetje moeten wakker worden. Maar wat ze hier wel hebben gedaan om de tijd een beetje te doden is wat mensen in het zonnetje zetten. Hier een meneer met een oranje sjaaltje. Die mocht er net even op dat podium. Daar wordt normaal gedanst en zo. Maar ik mag u van harte feliciteren, hè? Ja, dankjewel. Ja, hij is jarig vandaag, deze meneer. Ja. Hoe oud geworden? 67. Kijk, en u mocht dus even op dat podium. Ja, je moet wat doen, hè, om die tijd te doden. Ja. Want ik heb wel gehoord trouwens, ze gaan straks weer starten, hè? Ja, die gaan weer beginnen, hè? Ja. Dus wat verwacht u er nou nog van vandaag? Wat blieft? Wat verwacht u er nog van vandaag? Ah, hij gaat winnen, hè? Oh ja, ja? Ja. Max, ik ga het winnen. Ja, oké. En Montfort leeft daar zo naartoe. U wordt van alle kanten gefilmd trouwens ook. Ik zie hier ook iemand staan. Die heeft een mooie trui aan. Dat is een soort WK-trui. Jazeker. Dit jaar weer. Ja, alle races erop op de rug. Zeker weten. Kijk maar. Ja, inderdaad. Dat is van het vorige seizoen, hè. Wat was dit seizoen nou de mooiste race? Ja, de mooiste race, er zijn er zoveel wat mooi zijn. Ja, ze hebben allemaal wel weer wat. Ja, ze hebben allemaal wat. Zolang die maar wint, dat is het belangrijkste. Zoveel mogelijk punten. Ja, dat is een beetje bizar, hè. Vorige week hadden we natuurlijk een mislukte race voor Max. En vandaag met die regen en die omstandigheden, dat lijkt allemaal niet te mogen. Nee, ja, dat hoort erbij. Hè. Dat is de veiligheid van vandaag. Hè. Ja, daar moet je ook realistisch in zijn. Ja, daar moet je ook realistisch in zijn. Vooral in deze tijd, dat kan dat niet meer. Ja, want ik zie op de social media ook wel verschijnen dat ook mensen zeggen, ja, nou, waar heb je dan die regenbanden voor en zo, hè? Ja, maar met zo'n regen rij je zelf ook niet in de auto, hè. Ja, dat is waar, ja. Dus alle begrip daarvoor? Ja, zeker weten, alle begrip. De veiligheid voor de coureurs, dat is het belangrijkste. Maar ze gaan zo alsnog beginnen, hè? Ja, zeker. We gaan nog racen, dat is het belangrijkste. Nou. Als we maar punten nog pakken, hè. Ja, dat gaan we dus zien inderdaad. En dan ongetwijfeld, als er daadwerkelijk weer geraced gaat worden, dat het gejuich gaat klinken hier in Montfort. Goed zo, dankjewel. We gaan inderdaad starten om 9:15. Wat voor start het wordt. En of er echt daadwerkelijk geraced gaat worden, dat horen we zo. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life. Robbie Williams en Phil. Louis Dekker, het lijkt, dat zeg ik net hier aan tafel, het lijkt nooit op een normale manier te kunnen als Verstappen wereldkampioen wordt of kan worden, hè? Nee, nou, misschien gaat het over 2 weken heel normaal. Dat is waar, ja, dat is waar. Dat kan, maar inderdaad, er gebeurt altijd iets. En dit is wel een vervelende manier, omdat we nu ook weer gaan hopen dat we nog iets van een race zien. Terwijl ik met een van mijn twee beschikbaar gestelde oren zit te luisteren wat anderen zeggen. En hoor ik Jenson Button, oud-wereldkampioen, zeggen: ik denk dat we minstens 6 ronden achter de safety car blijven hangen. En ik hoor ook echt heel, heel weinig geluiden dat er überhaupt echt geraced gaat worden. En dan ga je weer nadenken, oké, en als we dan finishen achter de safety car, wat gaat er dan gebeuren? Krijgen we dan die 12,5 punt? Nee, want we halen nooit het kwart van de race. Maar wat is dan de regel? Kan het nog zijn dat misschien een kwart van de punten wordt toegekend? Kan Verstappen dan winnen achter de safety car? En 6 punten krijgen bijvoorbeeld allemaal scenario's die we moeten gaan onderzoeken, terwijl de tijd tikt en we inmiddels in ieder geval in beweging zijn. Ik kan het niet zeggen dat de race is herstart. Het hele veld zit nu achter de safety car. Verstappen aan de leiding, uiteraard. Moet vooral oppassen dat hij niet van de baan glijdt en niet die safety car raakt. Terwijl Leclerc achter hem een moedige poging doet om wat temperatuur in die banden te slingeren. Maar dat valt nog niet mee. Nou, de rondetijd wordt op dit moment niet gemaakt door Max Verstappen, maar door Bernd Mailander in de safety car, die rode Mercedes vooraan. En ik denk dat we die nog wel een paar minuten bezig gaan blijven zien. En dan is te hopen dat die baan droge sporen krijgt. Dat het publiek, en niet alleen op de tribune, maar wereldwijd ook voor de televisie, nog iets krijgt voorgeschoteld wat op een Grand Prix lijkt. Maar voorlopig ben ik daar vrij somber over. Terwijl het hele veld wel in beweging is. Maar dat is ook denk ik echt hoe ik het moet verwoorden. In beweging. Maar gebeurt verder uiteraard niet zoveel nu. Het is nu echt aftasten, voorzichtig zijn en hopen dat er nog echt wat gaat gebeuren in de positieve zin des woords. Ik heb wel de indruk dat er wat meer spray achter de wagens hangt, Jan. Ja, dat klopt. Met die regenbanden, die zuigen eigenlijk de baan min of meer schoon. Dat is ook wat ze hopen te bereiken met die safety car. Dat het in ieder geval de plassen hier en daar een beetje opgeheven worden. Maar nog even een belangrijk feit. Dat we hebben al vroeg in de race zagen we dat de klok ging lopen. Daarmee dus aangevende van nou, het gaat niet de afstand zijn, maar een tijdsrace. Je moet minimaal een kwart van de race rijden. Dus normaal gesproken zou je zeggen, je moet 14 ronden minimaal rijden voor de punten. Maar het is dus minimaal 30 minuten in dit geval. Want dat is een kwart van 2 uur uiteraard. Okay. Dus het gaat om 30 minuten. Nou, om 10 uur moeten we eruit. Het is nu in ieder geval 3 kwartier nog te gaan. Of iets minder, 43 minuten. 42 minuten. Maar er is in ieder geval nog ruimschoots tijd om straks. We kunnen nog, wat zal het zijn, een klein kwartiertje achter de safety car rijden. Voordat ze losgelaten worden. Dus ik verwacht zelf eigenlijk dat ze zo lang mogelijk die safety car periode benutten. Om die banen droog te maken. En als ze dan nog, formeel is de race nu al begonnen eigenlijk, maar als ze dus er wordt dan al 40, 45 minuten gereden. Dat is waarschijnlijk ook om die halve punten zeker te stellen. Ja, Jeroen Blekenmolen, eens? Ja, zeker. Nou ja, goed. Ik denk eigenlijk, als ik een klein beetje positief mag zijn, dat we toch wel zometeen een keer van start zullen gaan. Je ziet nu de coureurs al met commentaren komen dat het zicht niet eens zo heel slecht is. Beter dan voorheen. Als het goed en dan is, met die andere banden ook nog. Ja, precies. Nu hebben we de echte regenbanden erop zitten. Als het goed is, kunnen we misschien wel over een minuutje of 10 of zo zal het verbeteren. En dan hopelijk toch nog een heel kort sprintrace hebben. Ja, want wat voor invloed gaat dat hebben als het zo'n korte race is? Gaan mensen dan wat meer risico nemen misschien? Is dat mogelijk? Nou, ik denk niet dat je meer risico neemt. Je probeert natuurlijk in ieder geval. Het wordt alles of niets, kan ik me voorstellen. Ja, het is natuurlijk moeilijker om naar voren te komen. Je hebt straks niet meer te maken met pitstops. Want de race is te kort voor een pitstop. We hebben allemaal dezelfde band erop zitten. De regenband. Waarschijnlijk is dat de band waarmee je hem uit gaat rijden. Dus het is inderdaad echt een soort sprintrace. En dan is het gewoon gas erop. Maar ik verwacht niet dat mensen extra risico gaan nemen om sneller naar voren te komen. Zeker onder dit soort omstandigheden wil je ook aan die finish komen, zeg maar. Ja, het wordt. Nog één belangrijk punt is dat er zijn natuurlijk weinig punten te behalen. Dus er is ook weinig te verliezen. Ja. Dus als ze eraf gaan is het niet zo duur als anders. Dus ik denk dat rijders zullen niet bewust meer risico's nemen. Maar ze zullen wel meer ongeduldig zijn. Want ze hebben nog maar even heel kort. Vooral als je ze natuurlijk. Het zijn net paden die je natuurlijk gewoon even vasthoudt. Dus ze zijn steeds meer gedreven om toch nog wat te laten zien. En ik met name merk je aan Hamilton dat hij heel eigenlijk gedreven en een beetje opgevoed gefokt is. En nogmaals, dat kan ik me voorstellen, want ik denk dat hij in deze gelegenheid, onder deze omstandigheden, best nog wel iets bijzonders kan laten zien. Ja, want Louis, hoe is nu verder de procedure? Wanneer wordt aangegeven wanneer de safety car weggaat? Hoe ver van tevoren wordt dat besloten? Dat kan een rondje van tevoren of een halve ronde van tevoren. Dan krijg je de melding safety car in this lap. En ik zit maar vooral te kijken en te luisteren naar boordradio's. Terwijl Valtteri Bottas zegt, het zicht is heel slecht als je achter auto's zit. Maar ja, als je daar geen last van hebt, zoals Max Verstappen vooraan, maar ook Lewis Hamilton op de vijfde plek, die is echt klaar om de wei in te gaan, hoor. Die zegt doodleuk op de boordradio, the track is really good. Nou, dat lijkt me niet helemaal de realiteit. Maar in ieder geval heeft hij er zin in. En als er maar genoeg coureurs dat soort boodschappen via de boordradio laten horen, dan durft een wedstrijdleiding op een bepaald moment ook de paarden los te laten, zeg maar. Verstappen nu op de boordradio, even kijken of iemand dat kan horen wat hij zegt. Ik kan hem niet verstaan in ieder geval. Maar Verstappen zal het beste zicht van allemaal hebben op dit moment. Terwijl op de schermen nog steeds die rolling start procedure staat. Dat houdt in dat als de safety car weggaat, dat het veld rollend start. We krijgen uiteraard, maar ik herhaal het nog maar even, geen staande start. Dat zou veel te gevaarlijk zijn nu. Dat doen ze niet bij dit soort weersomstandigheden. Maar de safety car leidt de dans. En de safety car gaat nog een rondje door. En we hebben nog geen melding dat er echt geraced gaat worden. We zitten nog steeds in de processiefase. Wat voor belang heeft Lewis Hamilton erbij om absoluut te gaan racen, Jeroen Blekenmolen? Nou goed, hij weet dat dit biedt kansen. Rode vlag, hè, jongens. Dit biedt zeker kansen voor hem. Verstappen die overigens aangeeft dat het wat harder weer gaat regenen. Dus, Jan, zijn je nou rode vlag? Nee. Wil je daarmee ophouden? Afgeleid. Sorry. Ik denk, gaan we weer. Verstappen die ook aangeeft dat het weer wat harder gaat regenen. Maar goed, het komt en gaat een beetje. De lucht is wel wat lichter. Maar ja, voor een Hamilton biedt dit kansen. Die ziet gewoon kansen. Hij is altijd goed in de regen geweest. En hij weet gewoon, op een normale dag kan hij niet winnen. Maar misschien op een hele gekke dag met heel veel water op de baan kan hij wel winnen. Ja, maar ik kan me van Verstappen ook wel voorstellen dat hij denkt van, nou, laat het maar lekker over 2 weken gebeuren. 9 uur, 's avonds, Nederlandse tijd, in de Verenigde Staten. Een racegek land ook. Ja, natuurlijk is dat voor Max ook prima. Maar aan de andere kant, Max is wel een racer. Hè. Die wil ook gewoon graag wedstrijden winnen. En houdt ook van de regen. Hij heeft natuurlijk hele bijzondere wedstrijden al laten zien in de regen. Dus ik denk dat hij ook best wel zit te wachten totdat we weer doorgaan. En dat gaan we. Nou, net terwijl Jeroen het zegt. Ja, wat nog een keer? Ja, lichten zijn uit. De lichten zijn uit en dus we krijgen een start. Ja. Oh, kunnen we dan de muziek nog wel even draaien? Ja? Nou, we halen hem wel weg als de echte start gaat beginnen. We hebben nog een half rondje. Ja, half rondje. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. En het is zover. We gaan racen, Louis. 40 minuten. Laten we hopen dat we die 40 minuten volmaken. Ja, dan moet eerst iedereen de eerste ronde overleven. En uiteraard leidt Verstappen de dans. Hij is degene die als eerste over start-finish gaat. Dat is in dit geval uiteraard vooral de startlijn. En dan zijn we officieel van start. Eindelijk met nog 39 minuten op de klok. En Verstappen die nu voorzichtig moet zijn in bocht 1. En dat ook is met Leclerc erachter. Geen inhaalmanoeuvres vooralsnog. Die coureurs kijken even de kat uit de boom. En Verstappen leidt voor Leclerc, voor Perez, voor Ocon, voor Lewis Hamilton die vijfde rijdt. En die het liefste van allemaal op de boordradio liet merken. Laat mij maar gewoon rijden. Want hier ligt een kans en die baan is goed genoeg. Een paar coureurs gaan de pitlane in. En er gaat meteen bijna fout tussen een Williams en een Aston Martin. Die een bandenwissel doen en elkaar tegenkomen in de pitstraat. Nou, daar zit Sebastian Vettel bij. Die duikt er in ieder geval als eerste weer uit. En die gokt Als ik het goed heb gezien, op intermediates. Want het hele veld ging op wets weg, op regenbanden. Maar Sebastian Vettel en Nicolas Latifi rijden op intermediates. En daar kun je je flink in verslikken. Zeker als je Nicolas Latifi heet, niet het grootste talent van het veld. Ik vind het nogal een call, hoor. Een besluit om Latifi als eerste op intermediates te zetten in deze omstandigheden. Maar misschien gebeurt er een wonder. Misschien pakt dat heel goed uit. Sebastian Vettel, de viervoudig kampioen, durft het ook. Rijdt nu 17e. Op banden die misschien wel sneller zijn dan die Verstappen en Leclerc onder de auto hebben liggen. Maar voorlopig geen risico aan de voorkant. Verstappen voor Leclerc, voor Perez, de teamgenoot van Verstappen, voor Ocon. En Lewis Hamilton die zo graag wilde starten om te kijken of het ging. Maar nog niet aan inhalen toe is gekomen. En wil je inhalen hier? Nou, dan heb je echt stalen zenuwen nodig. En vooral bergen met zelfvertrouwen. Want het is verraderlijk, hoor. Ik denk wel dat het een hele verstandige beslissing is van Vettel. Want dit is de beslissing die Max wel zou willen nemen. Alleen als Max naar binnen gaat, dan heeft hij geen vrije zicht meer. Dan nee. Komt hij in het veld terecht. Vettel had niet zoveel te verliezen. Dus die staat A, nu op betere banden. En B, heeft hij gewoon vrij zicht. Vandaar dat hij heel gedreven was om in de pits Latifi voorbij te gaan. Dus nee, ik denk dat het een goede keuze is van Vettel. Het zou mij niks verbazen als hij heel snel gewoon de betere tijden zal rijden. Ja, maar Jeroen Blekenmolen, waarom is die andere band dan zoveel beter? Het regent. Eigenlijk omdat dus die regenband heel slecht is. Daar hebben we het eerder al eventjes over gehad. Maar die band die werkt gewoon niet. Die zou veel beter moeten zijn. Maar ja, je hoorde al Verstappen ook over de boordradio meteen zeggen, voordat het groen werd. Ik zou eigenlijk ook wel naar de intermediate willen gaan. Alleen ja, dan zit je inderdaad met het probleem. Dan val je te ver terug. Maar we zien nu heel veel auto's de pits in komen. Dus uiteindelijk zal er wel een punt komen dat waarschijnlijk iedereen toch gaat wisselen naar de intermediates. Ja, maar Louis, ik denk dat Verstappen dat risico dus niet gaat nemen vanwege het feit dat hij dan veel minder zicht heeft. En nu goed zicht heeft omdat hij op kop rijdt. Hij zal in ieder geval dat kunnen uitstellen, willen uitstellen. En het is wel verrassend misschien om te zien, die vier coureurs op intermediates, die rijden nu natuurlijk ver 15e, 16e, 17e, 18e. Maar hoe verder je naar achteren zit, hoe makkelijker het is om zo'n gokje te wagen. En de vier op intermediates zijn nu in volgorde Vettel, Latifi, Norris en Bottas. En als je die volgorde ziet, dan weet je dus meteen dat Vettel en Latifi de goede keuze hebben gemaakt. Want Norris en Bottas zitten erachter. Die hebben dus op regenbanden tijd verloren in die ene ronde. En dus is het zaak dat iedereen die nu vooraan rijdt niet te lang doorgaat op die full wets, op die regenbanden. Want die zijn nu, als ik het goed becijfer, al een flinke klap langzamer dan de intermediates. En die regenbanden zijn de banden waar niemand op wilde starten. Weten we nog, rond 7 uur vanochtend. Daar is Verstappen. Daar is Verstappen. Daar is ook Leclerc. Ze gaan allemaal van die regenbanden af. Die regenbanden waar Pirelli nog een verhaal gaat krijgen. Die moeten dat uitleggen. Hoe kan het in deze omstandigheden dat die coureurs allemaal naar intermediates willen? Ook al om 7 uur vanochtend. En daar is de pitstop van Verstappen, Leclerc, Perez. De hele top 3 binnen. Het is zelfs een dubbele bij Red Bull. Want Perez komt meteen achter Verstappen binnen. Dat team doet het even in één klap. En uiteraard duurt het dan iets langer dan je zou willen. Het lukt dan even niet in 2,2 seconden. Maar Verstappen is weg op intermediates. Leclerc is weg op intermediates. Dat gat is nu dik 2 seconden. Dus Verstappen blijft voor Leclerc. Dat is het gevecht dat het belangrijkste is op dit moment. De leider in de race is nu Fernando Alonso. Dat komt omdat hij is doorgereden. Daniel Ricciardo ook op full wets. Mick Schumacher de nummer 3. Maar de virtuele leider, oftewel de eerste coureur op intermediates, is Max Verstappen op positie nummer 4. Daarachter de vijfde plek voor Zhou Guanyu, de Chinees in de Alfa Romeo. Die moet nog naar binnen. Leclerc zesde. Dus als straks iedereen die switch heeft gemaakt in intermediates, hebben we nog steeds de volgorde Verstappen voor Leclerc, voor Perez. En wie is dan de winnaar van dit hele spelletje? Ja, dat is toch echt Sebastian Vettel, hoor. Tiende, absoluut. Nu al. Die is hele 5 seconden. Hele goede gok, als de gok is. Louis, zie je dat hij 5 seconden sneller is, Sebastian Vettel, dan Alonso die op dit moment op kop ligt. En dat is in één rondje. Ja. Ongekend. Wat voor gevolgen heeft dit nu? Want daar kijken we natuurlijk naar het eventuele wereldkampioenschap van Verstappen, Jeroen Blekenmolen. Nou ja, goed, het feit blijft dat hij natuurlijk 8 punten meer moet halen. Op dit moment zou hij dan geen wereldkampioen zijn. Hij ligt nu 4e, maar er zijn een aantal auto's voor hem die nog naar binnen moeten gaan. Uiteindelijk ligt hij virtueel nog wel aan de leiding, als je het zo wil noemen. Maar dan ligt Leclerc nog steeds gewoon 2e op dat moment. En op dat moment heeft hij dus niet genoeg voorsprong. En dan gaat het om de snelste ronde nog. Die, Die gaat ook nog een rolletje spelen. Alleen omdat de punten doormidden gehakt worden... zal hij veel meer auto's tussen hem en Leclerc nodig hebben... om de titel te pakken. Dus het wordt denk ik heel moeilijk om wereldkampioen te worden vandaag. En heb je al scherp, als Verstappen wint... waar Leclerc dan zou moeten eindigen om Verstappen wereldkampioen te laten worden? En Perez overigens, laten we die vooral Verstappen leidt weer. Verstappen leidt weer, hoor ik. Ja. Ja, Verstappen die weer de kop heeft teruggepakt. Zullen we dat rekenen even voor later bewaren tegen het einde van de race? Want we hebben natuurlijk nog even. Nog 33 minuten, Louis. Ja, en dat gaat dan heel snel, hè. Want als Alonso dan naar binnen duikt... en alles voor Verstappen duikt naar binnen... terwijl hij op dat moment ook nog Mick Schumacher inhaalt. Mick Schumacher die, denk ik, anderhalve seconde de race heeft geleid. Maar wel de pech had dat Verstappen er vlak achter zat op intermediates. Mick Schumacher nog steeds op die nat weerbanden, die regenbanden. De W achter zijn naam... Op dit moment wil je een even intermediate achter je naam hebben. En Verstappen is nu aan het huishouden. Mocht het nog nodig zijn met nog 33 minuten te gaan. Verstappen leidt voor Mick Schumacher. Die nu ook, omdat het zo makkelijk uitkomt, Charles Leclerc nog even aan het ophouden is. Leclerc er nu al 3-4 seconden achter Verstappen. Dit is, en hij heeft het helemaal niet nodig om wereldkampioen te worden. Maar dit is al het moment dat Verstappen een misschien wel beslissend gat in de race gaat slaan. Omdat Leclerc nu met pijn en moeite buitenom voorbij Mick Schumacher gaat. Maar daar zo gruwelijk veel tijd mee heeft verloren. Het gat van Verstappen naar Leclerc, 4,8 seconden. Dat is wel een enorm gat, hè, Jeroen? Ja, hij heeft het helemaal onder controle. Natuurlijk een beetje verkeer voor Leclerc, die Schumacher moest inhalen. Maar ja, Verstappen is ook gewoon verschrikkelijk snel. Het lijkt echt wel zijn wedstrijd te worden. Zijn de rondetijden van Leclerc veel langzamer, Jan Lammers, dan die van Verstappen? Ja, natuurlijk omdat hij opgehouden werd. Ja, nu net al een kleine 2 seconden. Maar hij verliest in de eerste sector alleen al 16e. En in de tweede sector is dat, even kijken, die komt er net aan. Is dat nog een keertje 1,4. Dus hij verliest nu al 2 seconden op de eerste 2 sectoren. Dus Max die is heel duidelijk gewoon weer op eenzame hoogte de snelste. Ja. Snelste ronde, Louis, voor Verstappen ook. Ja, maar die mag je wegstrepen. Want die baan zal normaal gesproken iets sneller en iets droger worden. Terwijl er weer één naar binnen komt, dat is Zhou Guanyu. Die heeft even mogen genieten van een plek in de top 5. Maar komt natuurlijk veel te laat naar binnen. Terwijl ook Mick Schumacher maar doorgaat en doorgaat. Die wil waarschijnlijk dit staatje inlijsten en in zijn slaapkamer hangen. Mick Schumacher derde, 5 seconden achter Leclerc en Verstappen. Maar het is niet slim. En nu valt hij naar plek 4 terug, want Perez gaat er langs. Het is niet slim, want hij is de enige op de regenbanden. En misschien krijgt hij gelijk als er ineens weer een stortbui komt. Dat kan natuurlijk. Maar voorlopig is het de verkeerde keuze om op die banden te rijden. Het hele veld inmiddels op intermediates. En dat is dus voor mij het ideale moment om even de rangschikking door te nemen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd de afgelopen 5, 6, 7 minuten? Verstappen aan de leiding, behoudt de leiding en slaat een gat doordat hij heel snel Mick Schumacher passeert, terwijl Leclerc daar veel meer tijd voor nodig heeft. Leclerc tweede, gat wel terug van 5 seconden naar 4,2. Perez daar flink achter. De teamgenoot van Verstappen, de buffer. Mick Schumacher, de traagste van allemaal nu, maar nog wel vierde omdat hij nog niet naar binnen is geweest. Ocon is de nummer 5 in de Alpine. Daarachter Lewis Hamilton en daarachter de grote winnaar van dit korte waterballet met de geweldige gok, Sebastian Vettel, 7e. En veel meer zal hij niet gaan winnen, maar hij gaat nog wel Mick Schumacher voorbij, want die gaat terrein verliezen. Ocon er al langs. En nu is Lewis Hamilton, denk ik, aan het loeren of hij er ook langs kan. Snelste ronde, niet voor Verstappen. Nee, daar is Charles Leclerc. En dat gaat nog wel een paar keer veranderen. De ronde is 1.44. Normaal gesproken rij je hier 1.29 vol gas in de kwalificatie. Dus het kan nog een stuk sneller als er niet meer regen valt. Hamilton nu buitenom, opkomen rechterstuk bij Mick Schumacher. Die denkt, weet je wat, ik rij gewoon net zo lang door tot het weer gaat hozen hier. Dan heb ik de goede gok gemaakt. Maar voorlopig denk ik dat hij onderweg is naar een mooi ingelijste P1 die anderhalve seconde duurde. Maar een P allerlaatst als de race voorbij is. Ik heb wel de indruk, Jeroen, Jan, mag ik bij Jeroen beginnen, dat het wat droger is op een bepaald deel van het circuit. Of moet ik zeggen, misschien natter op een ander deel van het circuit. Het is niet constant als je kijkt naar het opspattende water. Nee, zeker. Je hebt plekken waar natuurlijk echt plassen en rivieren liepen, zeg maar. Maar ook die auto's die trekken dat asfalt helemaal droog, als het ware. Die gooien dat water omhoog. Dus door het rijden wordt de baan sowieso een stuk droger. Het is nog wel licht aan het regenen, maar volgens mij aan de lucht te zien wordt het ook langzaam iets beter weer. Nou, Als je nu naar de race kijkt, het verschil met Leclerc, die nu de snelste ronde heeft, 4,5 seconden. Perez daar dan weer achter, 8,2 seconden. Wat voor conclusie kunnen we daar nu aan verbinden, Jan Lammers? Nou, als je ziet dat met Verstappen is het natuurlijk een kwestie van tijd voordat hij wereldkampioen is. Dus de strijd gewoon gaat hoofdzakelijk tussen Perez en Leclerc voor die tweede plaats in het kampioenschap. En als je dan ziet dat in één ronde Leclerc 2,6 seconden sneller is dan Perez, dat is toch wel een enorm verschil. Max op zijn beurt is een dikke 2 seconden sneller dan Perez. Dus ja, Perez die moet wel even een tandje bijzetten. Het kan zijn dat hij net een probleem had, want het ziet er iets beter uit nu. Maar het is wel een enorm verschil. En ik denk dat Ocon eigenlijk ook een redelijke kans maakt op die derde plaats in de race. Eigenlijk moeten we nu voor de race kijken naar het gevecht tussen Leclerc en Perez eigenlijk. Beetje wel. Daar zit de spanning min of meer in. Ja. Louis. Ja, dat is ook inmiddels belangrijk voor Leclerc, die het hele seizoen heeft gezegd: ik ga er nog steeds vanuit dat ik kampioen kan worden, zolang het rekenkundig mogelijk is. Maar daar is hij in Singapore afgelopen weekend mee gestopt. Toen zei hij: ja, ik moet zorgen dat ik tweede word. Er staat nog heel veel op het spel. Nou, toen won Perez de race. Gat tussen Leclerc en Perez nog maar 2 punten. En dat is natuurlijk, voor alle klappen die Ferrari dit jaar al gehad heeft, is er nog een extra dreun als ze ook nog bij de coureurs de tweede plek in het WK verliezen aan de tweede rijder van Red Bull, Sergio Perez. Dus achter Verstappen, boeiend gevecht. Het is nog geen gevecht hoor, want het gat is groot tussen Leclerc en Perez. Maar dat is wel een strijd die ergens om gaat. Een strijd om de tweede plek in het WK. We hebben hierna natuurlijk nog 4 races te gaan. Maar Leclerc vindt wel dat hij met zijn team recht heeft op die tweede plek uiteraard. En zal dat met hand en tand gaan verdedigen. Terwijl eigenlijk verdedigen op dit moment niet is wat hij wil. Hij wil eigenlijk Verstappen aanvallen. Maar het zit er niet in. 27 minuten nog op de klok die terugtikt. En Verstappen leidt. Het gat ging even terug na 4 seconden. Maar het gat is nu alweer 5,7. En dan staat er nog wel zo'n mooi paars balkje achter Leclerc met de snelste ronde. Maar ik zie het gat op dit moment alleen maar groter worden. 5,8 al. Verstappen heerst op Suzuka. Met de huidige stand, de huidige rangschikking, wordt hij geen kampioen. Maar hij rijdt wel als een kampioen. En ik neem nog maar even de blik terug naar die allereerste bocht. Iets over 7 vanochtend. Toen hij meteen aangaf: oké, mijn start is niet goed, maar ik breid het meteen recht in bocht 1. Zoveel zelfvertrouwen. Heeft Verstappen. Hij is zo één met zijn auto, voelt zich zo op zijn gemak, heeft zoveel vertrouwen, dat zelfs als hij denkt, misschien ergens in zijn hoofd, ach ja, ik heb nog 2 uur om terug te slaan. Nee, zo is Verstappen niet. Verstappen slaat meteen in de allereerste bocht bij de allereerste mogelijkheid terug. Ook als het eigenlijk hartstikke riskant is. Want ik denk dat 18, misschien wel 19 coureurs het niet hadden gedurfd. Wat hij deed in de eerste ronde van deze race, vlak voor die werd afgevlacht. Verstappen, terwijl ik dit zeg, van 5,8 naar 6,4. Dat gat groeit. Nog 26 minuten te gaan. We hebben 2 Bulls op 1 en 3. 1 Ferrari op plek 2. En die andere Ferrari, die zijn we al kwijt sinds ronde 1. Carlos Sainz. Alex Albon rijdt ook niet meer. Hij rijdde er 18. En 1 voorspelling van mij is uitgekomen. Mick Schumacher nu al eindelijk op intermediates. Leider in de race geweest een paar seconden. En nu troosteloos achteraan 18e. Omdat hij veel te lang doorging op die banden die maar niet willen hier. Ik meld u even dat voor de fans van Vroege Vogels, Vroege Vogels al vanaf 9 uur online te beluisteren is via de NPO Radio 1 app. Kunt u linksaf naar Max Verstappen of rechtsaf richting Vroege Vogels. Kunt u zelf kiezen waar u het liefst naar wilt luisteren. Dus als u naar Vroege Vogels wilt, even omschakelen naar de link die online te vinden is in de NPO Radio 1 app. En ik weet het niet zeker, maar ik denk ook via de website van NPO Radio 1. Hamilton die wilde dolgraag racen, liet hij weten. Jan, zie je dat terug? Ja, absoluut. Er is een superleuk gevecht gaande tussen de twee wereldkampioenen. Eigenlijk Hamilton, het is eigenlijk Hamilton, Vettel, Alonso. Dus hoeveel wereldkampioenen zijn dat bij elkaar? Volgens mij 13. Hamilton met zijn 7, Vettel 4 en Alonso 2, als ik het even goed heb. En Ocon in het zicht, hè? Ja, maar goed, Vettel die rijdt 6e. Op zich altijd wel een bijzondere positie, hè, want ooit ooit kreeg alleen de top 6. Zeker in mijn tijd kreeg alleen de top 6 rijders punten. Mm-hmm. En dat is tegenwoordig natuurlijk de top 10. Maar die rijden alle twee. Vettel rijdt 1.46.964. En 9.65 is het dus 1.000ste voor Alonso langzamer. Dus het is een heel mooi gevecht tussen die twee. Vettel natuurlijk gewoon briljante beslissing om gelijk die pits in te gaan. En laten we vooral het meest bijzondere is Latifi. Die rijdt gewoon op een 8e plaats. En hij rijdt 2 seconden voor Norris. En hij rijdt niet langzamer dan Norris. Dus Latifi heeft een out-of-body experience. Jeroen Blekemolen, zie jij Perez nog in de buurt komen van Leclerc? Want het verschil wordt wel iets kleiner. Maar ja, nou, die rijden ongeveer een beetje dezelfde rondetijden. Maar wat wel opvalt is dat Verstappen daar echt is gewoon een stuk sneller is. Die heeft het tempo er zo goed in zitten dat hij meer dan een seconde per ronde uitloopt. En gewoon compleet onder controle heeft deze race. En eigenlijk het groepje Vettel, Alonso ook heel snel zijn. Die zijn een beetje aan het inlopen, zelfs Perez. Dat gat is nog wel vrij groot. Maar ja, Leclerc-Perez, dat zal toch een mooi gevecht moeten worden om die tweede plek in het WK. Ja. Wat is het verschil tussen Leclerc en Perez, Louis? Dat verschil is stevig. Perez zit daar bijna 7 seconden achter. Terwijl Leclerc eigenlijk in niemands land rijdt. Nou, als hij vlak achter Verstappen zou rijden, zou hij ook niks zien. Maar nu ziet hij Verstappen zelfs niet eens in de verte. Want dat gat kruipt al richting 9 seconden nu. Met nog 23 minuten te gaan. Verstappen die laat nog even zien hoor dat er maar één de beste is dit jaar. Want er waren een aantal coureurs waarvan we dachten dat zijn goede regenrijders. Lance Stroll is er zo één. Die heeft het wel meteen laten zien in de beginfase. Maar is nu ook een beetje kleurloos 12e. Dus een coureur die in droog nooit zo opvalt. Maar in de regen is hij als een vis in het water. Alonso altijd heel goed in de regen. 7e. Vettel goed gegokt. 6e. Hamilton kan toveren in de regen. Maar komt niet voorbij Esteban Ocon. En de top 3 is gewoon eigenlijk zoals je hem verwacht. Zeker als Carlos Sainz er niet meer is met die afgeschreven Ferrari. Verstappen voor Leclerc, voor Perez. Maar er is er maar één die op dit moment aanspraak mag maken op de volle punten. En dan de volle punten, daar bedoel ik mee hoeveel punten er vandaag te verdienen zijn. Of het er nou 13 zijn of 6, er is er maar één die ze verdient. En dat is de aanstaand en regerend wereldkampioen Max Verstappen, die inmiddels op 9,6 seconden zit. En het gaat niet lang meer duren, dan is dat gat 10 seconden. En Perez komt echt stevig, maar dan ook echt heel snel dichter bij Leclerc. Dus als hij het aandurft, Perez, dan zit er zelfs een 1-2 in voor de Bulls. Ja. God, dat wordt nog spannend. 5,7 seconden nu tussen Leclerc en Perez. Ik geef even naar Edwin Cornelissen. Edwin, zeg even sorry tegen die mensen die jij daar allemaal gesproken hebt. Want ik heb de hele ochtend heb ik Montfort aangekondigd. Oh. Ik werd daar terecht door gecorrigeerd in de NPO Radio 1. Het is Montfort. Oh, klemtoontechnisch gesproken. Montfort, ja. Ik heb Montfort. Wist u dat, meneer, dat het Montfort is en niet Montfort? Jazeker, want als het Montfort is, is het bij Utrecht. En dan zitten we in de verkeerde provincie. Ja, zo, nou, is het. Zo zit het, Robert. Deze meneer kan het weten. Die komt dus helemaal uit Brabant hier naartoe, naar Montfort. En dat vond ik wel mooi om te zien op het moment dat ze echt van start gingen. U ging meteen in de handen wrijven, hè? Ja, tuurlijk, want dan wordt het weer spannend en dan is het ook leuk om te zien. Het is alleen jammer dat hij nou weer wereldkampioen kan worden, maar ja, we wachten het maar af. Ja, aan de andere kant, hij domineert wel weer als vanouds. Jazeker, dat is alleen maar leuk om te zien natuurlijk. Dan laat hij wel zien dat hij een regenrijder is. Bent u dan ook een beetje aan het kijken van het gevecht wat daarachter plaatsvindt tussen Leclerc en Perez? En misschien toch een beetje voor de teamgenoot van Max? Jazeker. Kijk, Perez komt wel iets dichterbij, maar het zal waarschijnlijk net te laat zijn. Hij zal er misschien wel bij komen, maar een inhaalpoging zal hij niet krijgen. Nee, dus krijgen we nog wel wat spektakel te zien vandaag? Of? Ja, ik denk wat we nu zien met Ocon en Hamilton, die zullen nog wel proberen. En eventueel met plek met Norris en met Russell, dat die het ook nog wel met elkaar proberen. Ja, het is wel mooi ook om hier te merken in deze dancing, waar iedereen zit mee te kijken. Bijna. Op het moment dat Max iets mooi doet, dan is er het gejuich. Op het moment dat Hamilton in beeld komt, dan hoor ik toch wel wat gejoel. Ja, maar dat hoort eigenlijk niet. Kijk, Lewis is op zich een mooie rijder. Hij rijdt goed als mens. Daar geef ik geen mening over. Dat is iets anders. Maar ja, om die mens nou uit te joelen, ja, ik vind dat hoort niet. Ja, zo is het. Allemaal topatleten. En wij kijken hier rustig verder naar hoe Verstappen deze race verder domineert. Ja, dat doen wij ook. Louis, verschil Leclerc en Perez. Ja, dat verschil wordt kleiner en kleiner. Maar veel belangrijker dan dat verschil, wat inmiddels nog maar 4,8 seconden is. Leclerc al 11 seconden achter Verstappen nu. Maar er is weer een vergadering aan de gang bij Ferrari. En het voordeel voor Ferrari is, ze hoeven maar één coureur, één auto in de gaten te houden. Maar Leclerc vraagt op de boordradio, hoeveel tijd verliezen we als ik nu een bandenwissel ga doen? Nou weet ik niet welke banden hij op het oog heeft. Ik weet wel dat hij het tempo van Verstappen absoluut niet kan bijbenen. En dat het een kwestie van tijd is voordat Perez bij hem in de buurt van de achtervleugel komt. Maar Perez, die is dat aan het binnenhengelen. En Leclerc vraagt zijn team doodleuk, kunnen we een bandenwissel doen en hoeveel tijd verlies ik dan? Nou, meneer Leclerc, dan val je achter Fernando Alonso naar plek 7, plek 8 in die hoek. Misschien net voor de deur bij Nicolas Latifi, die ook niet weet wat hem overkomt. Want die rijdt de hele race al 8e, omdat achter hem niemand hem durft in te halen. Het is lastig inhalen nu. Perez is nu Leclerc wel aan het binnenhengelen, maar moet er natuurlijk ook nog maar langs zien te komen op deze baan. En als Leclerc nu een pitstop gaat maken en daarmee vrijwillig 4, 5 plekken gaat inleveren, dan ga je bijna denken, goh, zouden ze bij Ferrari toch proberen om Verstappen vandaag nog kampioen te maken? Het lijkt me een lastig verhaal om vandaag de titel binnen te slepen. Maar misschien wil Ferrari een handje helpen, zoals ze dat al te vaak hebben gedaan dit jaar. Leclerc rijdt voorlopig gewoon door. Verstappen heerst. Verstappen gat 11,6 seconden. Perez 4,5 seconden van Leclerc. Dat gat lijkt een beetje stabiel op dit moment. Stel nu even, hè, dat Leclerc naar binnen gaat. Die pitstop gaat fout. Hij komt op plek 11 of 12 terug. Dan zou Perez dus het wereldkampioenschap van Verstappen tegen kunnen houden. Zouden er dan stalorders kunnen komen voor Perez om op zijn handrem te gaan rijden? Nee, dat zeker niet. Red Bull wil gewoon maximaal scoren. En als ze dat met een 1-2 kunnen doen vandaag, dan gaan ze daar zeker voor. En als dat betekent dat Verstappen dan hier nog geen rijderswereldkampioen wordt, dan ik denk dat ze het niet heel spannend vinden. Nee, want zou je dat sportief vinden als ze het wel zouden doen? Dat ook niet, nee. Ze moeten gewoon maximaal ervoor gaan. En dat zullen ze ook zeker doen. Ja. Goed, Louis, stand van zaken. Heerlijk gevecht. Ik focus even voor de verandering niet op de top 3. Heerlijk gevecht om de 4e plek. Waar Hamilton, die het zo leuk vindt in deze omstandigheden, echt er niet langs komt bij Esteban Ocon. En Esteban Ocon in de Alpine is ook een van die coureurs die wel van dit soort omstandigheden houdt. Die houdt van wisselende omstandigheden. Die houdt ook van scherp racen. Vette duels, echt op de millimeter. En Ocon, het is inmiddels lang geleden, maar wel degene die ooit Verstappen versloeg in een titelstrijd in de Formule 3. Hij werd de kampioen toen Verstappen zoveel races won in het eerste en enige jaar dat Verstappen in de Formule 3 reed. Die Ocon, die kan wel wat. En dat zie je in dit soort omstandigheden. Nee, hij kan Perez niet bedreigen. Maar die zevenvoudig kampioen die achter hem zit te pushen, komt er niet langs. En dat is op dit moment het leukste duel op de baan. De strijd om plek 4. Terwijl de eerste 3 plekken in handen zijn van Verstappen, Leclerc en Perez. Perez die nog steeds dichterbij komt. Gaat nu 4 seconden. Maar het gaat niet meer van die grote slagen zoals in het begin. Leclerc heeft de strijd met Verstappen wel echt verloren nu. 13 seconden. Oké, als Verstappen een fout maakt, ben je die seconde zo kwijt. Maar dat gat wordt groter en groter. Met nog maar 16 minuten op de klok. En Verstappen zit nu in de fase dat hij bijna een seconde per ronde kan gaan inleveren. En dan de race, als je dit een race mag noemen, deze sprintrace in de regen. Ja, hij gaat hem gewoon normaal gesproken op zijn sloffen winnen. Maar dat mag ik nooit hardop zeggen. Want een foutje ligt bij iedere bocht heel verraderlijk om de hoek. Jeroen Blekenmolen, begreep je dat Ocon overweegt om naar binnen te gaan? Ja, er zijn toch een aantal rijders die inderdaad nadenken om naar binnen te gaan. Het nadeel is dat het natuurlijk een hele korte wedstrijd is. Dus ga je nu naar binnen, val je terug en heb je dan nog genoeg tijd om het weer goed te maken wat je verloren hebt. Als je dat doet, heb je nog 7 rondjes. Ja. Nou, beantwoord de vraag is, die je zelf stelt. Nou, ja. Ja, ik denk dat je gewoon door moet rijden nu. Want 7 rondjes, stel je wint 2 seconden per ronde. Ja, dat is 14 seconden. En een pitstop kost waarschijnlijk rond de 25 seconden. Dus doorrijden is denk ik de enige optie. Ja. Denk je dat Hamilton, Jan, nog 1 keer een poging waagt om er ook Ocon voorbij te gaan? Nou, het blijft een beetje hangen op die halve seconde. Ja, het zou kunnen. Het is lastig, omdat er begint zich een droge lijn te vormen. En als je in wil halen, moet je van die droge lijn af. Dus dan is dat redelijk risicovol. Wat wel van belang is de verschillen tussen de rijders. Bijvoorbeeld Hamilton, of laten we zeggen Ocon, als hij naar binnen komt. Die ligt nu 25 seconden achter de leider. En die zou dan terugvallen naar 40 seconden. Dus dan ligt die 8e. Gaat hij dan 5 seconden sneller per ronde? Oké, dan is het iets voor te zeggen. Maar ik denk dat het een hele onverstandige beslissing van wie dan ook is om nu binnen te komen. Latifi die reed dus de hele tijd op die achtste plaats. Maar die gaat wel ingehaald worden door Russell. Want dat is de enige die hem nog van die achtste plaats af kan halen. Maar ja, Latifi die maakt denk ik op maandag de hele dag achterwaartse loepjes. Als hij even punten haalt hier. Want die zal heel blij zijn. Maar er kwam net iemand binnen. Zag jij wie het was? Ik weet niet, Louis, wie kwam er binnen? Joe Guanyu in de Alfa. Okay. Die rijdt nu ook achteraan. Dus het is inmiddels heel makkelijk te zien. Maar die gaat van intermediates naar intermediates. En dat vind ik toch verrassend. Want Pirelli zei van tevoren dat je op die banden in deze omstandigheden echt wel een ronde of 25-30 kunt rijden. Dus ik vind het verrassend dat zoveel coureurs al een pitstop overwegen. Zoals ik de baan erbij zie liggen, denk ik droog weer. Dat is pure zelfmoord. Nat weer banden, regen. Banden, daar is de baan weer te droog voor. Dus je kunt eigenlijk alleen maar switchen van intermediates naar intermediates. Dat kost je een berg tijd en die ga je nooit meer goed maken. Dus waarom Joe Guanyu? Ik weet het niet. Louis, nog een andere. Sorry. Wel heel even, want hoe gaat het tussen Hamilton en Ocon? Dat blijft leuk. Ik denk dat Hamilton straks wel gaat proberen. Nu buitenom, dat is een betere lijn. Nog even een andere, terwijl we dit helaas voor u via de trommelvliezen eventjes moeten communiceren. Maar Hamilton die zit nog steeds, dus druk houdt hij op Ocon. Maar even een andere hersenbreker is... we krijgen nu halve punten, we krijgen nu kwartpunten. En we krijgen nu halve punten. Maar als je nu de snelste ronde zet, krijg je dan ook een halve punt of een hele punt? Ik denk een half punt. Waarom vraag je dat aan mij? Dat zijn vragen die ik aan jou moet stellen. Dat is een algemene vraag. Ik denk dat je... Hoe zit dat? Want in verhouding is het natuurlijk... Als je nu de snelste ronde zet en een punt krijgt... is die wel stevig gehonoreerd. Ja, ik neem aan dat het ook een halve punt wordt. Lijkt me ook. Dat zou logica. Ja, halve punten is inderdaad halve punten, toch? Ja, precies. En dat is ook wel weer mooi. Want vroeger had je van die wereldkampioenschappen... als er iets achter de komma stond, dan wist je dat er iets geks is gebeurd. Ja. En dit wordt zo'n seizoen waar dat waarschijnlijk ook zo zal zijn. Ja, Louis, de gevechten tussen Hamilton en Ocon... en Perez op weg naar Leclerc op plek 2. Ja, Ocon en Hamilton maken er echt een feest van, hoor. Die gaan elkaar tijdens de race, denk ik, nog even de huid vol schelden via de boordradio... Na de race gaan ze naar elkaar toe en zeggen dat was leuk. Want zo werkt het vaak. In ieder geval nu de melding in het scherm. En als de Formule 1 het beweert, dan durf ik het wel te citeren. Als het zo blijft zoals nu, is Verstappen niet de kampioen. Nou, dat rekensommetje kunnen wij ook maken. Maar die snelste ronde... Ik vrees dat het regelboek echt helemaal erbij gehaald moet worden. Want ergens in mijn hoofd, en ik weet het niet 100% zeker... ergens in mijn hoofd zit volgens mij de regel... dat die snelste ronde alleen maar een punt oplevert als we een halve race hebben. Dus 50% van de race. Dus ik zie dat paarse balkje wel bij Leclerc. Maar ik ben bang dat het een balkje is dat alleen maar voor de snelste ronde is... en niet voor een puntje. En als Verstappen die snelste ronde pakt... ik moet er nog zien of je daar een hele of een halve of nul punten voor krijgt. Doet er ook niet toe op dit moment, want de melding is duidelijk... als het zo blijft zoals nu. Verstappen, Leclerc, Perez, dan wordt Verstappen hier geen kampioen. En dan moet het hele feest over 2 weken naar Amerika. Dan hoeft hij maar heel weinig te doen om daar de titel wel binnen te halen. Maar goed, dat dachten we vandaag ook dat hij het in eigen hand had. Dus Verstappen leidt voor Leclerc, voor Perez. Terwijl wij ons vermaken met het duel tussen Ocon en Hamilton. Het is vooral heel erg leuk voor het publiek dat ze in ieder geval iets zien... waar ze kletsnat als ze zijn nog voor op de banken gaan staan... in plaats van met een natte kont erop moeten gaan zitten. Ik zag overigens wel 25 punten uitgedeeld worden in beeld. Dat vind ik knap. Dat zag ik in beeld verschijnen, dus... Dat zou betekenen. Was het geen 2,5 seconden? Nee, 25 punten, zei ik seconden. Nee, maar 25 punten gaan we vandaag niet uitdelen. Nee, maar dat stond wel in beeld. Dus vandaar even de verwarring. Die ik nu, nu waarschijnlijk alleen maar groter maak. Ook wel leuk is dat er zijn volgens mijn berekening nog 6 ronden te gaan. En Russell die rijdt op dit moment redelijk hard naar het duo Vettel en Alonso toe. Vettel doet het heel goed. Die zit nog steeds 1,4 seconden voor Alonso. En Alonso is zeker niet de makkelijkste man om achter je te houden. Ook niet makkelijk om voorbij te gaan, maar echte racers. Dus Vettel heeft denk ik de tijd van zijn leven. Want die rijdt op zijn lievelingsbaan voor zijn lievelingspubliek. En natuurlijk ook de laatste keer op Suzuka. Dus die is absoluut zijn eigen feestje aan het vieren. En dat is leuk om te zien. Superleuk. Goed, Perez, hoe ver nog van Leclerc? Perez die is aan het grappen met zijn team. Die zegt, wat zijn jullie stil? Slapen jullie of zo? En Perez, als je zo'n boodschap verstuurt via de boordradio... dan ben je in je element. Perez is Leclerc aan het binnenhengelen. Maar hij heeft nog 10 minuten. om het gat te dichten, maar erop en erover moet hij. Gat 1,9 seconden. Het was 4, 5 seconden een paar minuten geleden. Dus dat gaat nu wel echt hard naar beneden. En dat Leclerc een tijd geleden vroeg hoeveel tijd verliezen we met een bandenwissel, is inmiddels te begrijpen. Want daar is hij dan. De snelste ronde van allemaal is nu gegaan naar plek nummer 17. Dat is Zhou Guanyu op verse intermediates. Het helpt dus wel. Je verliest 25 seconden, maar daarna ben je voor de statistieken wel de snelste van allemaal. En dus is te begrijpen waarom Leclerc die vraag stelde, maar evenzeer te begrijpen waarom die met zijn team besluit uiteindelijk toch maar gewoon door te rijden. Want je verliest te veel terrein. Je komt in verkeer. En in verkeer, in deze omstandigheden, is het lastig inhalen. Daar weet Lewis Hamilton alles van. Die zo'n zin had in deze natte race. Maar op dit moment helemaal knettergek wordt van Esteban Ocon. Die meesterlijk ieder deurtje dat hij heeft dichtgooit voor de neus van de zevenvoudig kampioen. Hamilton achter Ocon, 0,1 seconde. Ja, hij zit ernaast hoor. Het is gewoon voorwiel, bijna tegen achterwiel. Maar Hamilton kijkt links, kijkt rechts. En durft het net niet. Het is net te tricky. En Hamilton zal denken, misschien maakt die gekke Fransman vroeg of laat een foutje. Maar voorlopig is Ocon net zo cool als Verstappen in zijn beste jaren, in zijn beste races. Prachtig duel om plek 4. Waarvan je eigenlijk zegt, goh, wat zou het fijn zijn met zo'n race dat Ocon dit gevecht gewoon voor het podium doet. We hebben nog 8 minuten en 47 seconden te gaan. Vooraan is er geen spanning. Verstappen 17 seconden op Leclerc. Dat is een hegemonie in deze omstandigheden. Dat zet nog even een punt op de i. Die al helemaal niet meer nodig was. Want we weten het allemaal wel dit jaar. Hoe groot hij presteert. Hoe foutloos. Hoe vlekkeloos. Leclerc 17 seconden erachter. Perez nu binnen een seconde. Die aanval gaat nog komen. En Hamilton probeert het nog maar eens een keer. Plaagstootje binnenkant. Kijken aan de buitenkant. En Ocon stoïcijns gewoon weer door die eerste bocht heen. Esteban Ocon geniet van deze omstandigheden met misschien wel de leukste coureur op dit moment om mee te knokken. De zevenvoudig kampioen die zo goed is in dit soort omstandigheden, die dol is op regenraces. Als je die zo lang achter je kunt houden, dan ga je straks, als dit zo blijft, met een brede grijns uit die Alpine stappen. Ocon vierde, Hamilton vijfde. Verstappen leidt, maar vooralsnog wordt hij vandaag geen wereldkampioen. Tenzij er hele gekke dingen gebeuren. Goed, ik meld even dat we het NOS-journaal van 10 uur iets naar voren schuiven om in ieder geval het einde van deze race mee te... We gaan hem naar achteren schuiven. Zeg ik nou naar voren? Nee, we gaan hem naar achteren schuiven natuurlijk. Anders zouden we alsnog de finish van de race missen. Dus die komt iets na 10 uur, het NOS-journaal. En daarna vanzelfsprekend OVT. Het wordt toch nog wel een boeiend slot, Jeroen Blekenmolen, van deze race. We hebben er even op moeten wachten. Maar plek 1, dat is wel vergeven, maar de plekken daarachter die zijn nog spannend. Ja, zeker. Perez die komt eraan. Die zit echt vlak achter Leclerc inmiddels. En wat ook interessant is, Alonso is net naar binnen gedoken voor nieuwe banden. Daarmee is hij best wel weer wat teruggevallen. Er zijn nog een rondje of 4 te rijden ongeveer qua tijd. Maar hij neemt dat risico. Hij gaat gewoon naar binnen, nieuwe banden. En is ook nu meteen heel snel onderweg. Dus ja, die nieuwe banden zijn echt secondes per ronde sneller. Ja, we gaan voor de laatste keer even naar Montfort. Schakelen naar Edwin Cornelissen. Want ik weet niet of mensen zullen het wel afkijken. Maar druipen ze af nu Verstappen zo goed als zeker geen wereldkampioen kan worden? Nou, dat niet, maar er was wel lichte paniek, want de mediaplayer die dreigde op stand-by te gaan staan. Dus toen moest de grote baas hier, Antoine, die moest snel met die afstandsbediening komen. Ja, dat euvel is verholpen. Ja, echt spannend gaat het niet worden. Het wordt ook geen wereldtitel, maar ja goed, gaat die DJ wel gewoon optreden? Jazeker, de DJ is hier, die gaat gewoon dadelijk draaien. En Koud Buffet staat ook klaar. Dus dat... Oh, Koud Buffet ook nog naar de eieren? Dat is gewoon allemaal klaar, dus ja, dat kunnen we niet meer afzeggen. Helaas dat je dan geen wereldkampioen is. Maar ja goed, we maken er even een leuk feestje van. Ja, en dan de volgende Grand Prix over 2 weken. Dan is de boel gewoon weer open hier. Dan zijn we gewoon weer 2 uur voor de race. Zijn we gewoon weer open. Dus ben je weer vannacht uitgenodigd. Oh ja, nou ik ga de agenda er weer vast bij pakken. En iedereen is wel gebleven als ik het zo zie. Ja, er zijn er sommigen zijn natuurlijk gegaan. Want het is natuurlijk lang en wachten. Maar het gros van, van de toeschouwers zijn gebleven, ja. Nou ja, het wordt een heel sociaal samen zijn zo, hè, met al dat wachten. Ja goed, dat heeft ook wat... Zo is het. Ja, en zo kijken we hier in Montfort naar de ontknoping. We gaan de laatste 5 minuten in. Dankjewel, Edwin. De laatste 5 minuten bijna in van deze race op Suzuka. De strijd om plek 2. Heeft hij het al geprobeerd, Perez, ten koste van Leclerc? Plaagstootjes zijn het, maar hij zit er echt op, hoor. letterlijk en figuurlijk bijna. Perez vlak achter Leclerc. En dit wordt een boeiende, want ik zei wel, het boeiendste gevecht op de baan is Ocon versus Hamilton. Maar inmiddels is het de kopietje hoor, Leclerc en Perez. De snelste zit erachter, maar komt er nog niet langs. Maar Perez kan Verstappen enorm gaan helpen. En Leclerc weet natuurlijk niet te veel risico nemen. Want als je eraf gaat en er worden straks halve punten toegekend, dan kan het ineens allemaal gaan kantelen. Het is nog niet beslist hoor, Verstappen. Waarschijnlijk wordt hij geen kampioen vandaag. Maar ik zei al, als er gekke dingen gebeuren, nog 5 minuten te gaan, 21 seconden heeft hij op Charles Leclerc. En Leclerc moet in zijn spiegels kijken en die auto op de baan houden. Terwijl hij een kwartier geleden al zei, kunnen we een pitstop maken. Hij is dus niet meer lekker op dreef met die intermediates die aan het slijten zijn. Perez op een halve seconde. Op het oog veel sneller. Maar waar zet je hem ernaast? En als je hem ernaast zet, dan zet je hem op het nat en niet op dat opdrogende spoor waar je eigenlijk op wil zitten. Leclerc, halve seconde op Perez. Ocon, halve seconde op Hamilton. Twee geweldige gevechten, waardoor er maar één nadeel is. We zien de regerend kampioen en de toekomstig kampioen. Die zien we amper in beeld, omdat de sensatie erachter zit. Leclerc versus Perez, Ocon versus Hamilton. Het worden nog 4 boeiende minuten op Suzuka, waar we in ieder geval iets zien en hebben gezien wat op een race lijkt. Even kijken, Perez nu binnen, andere lijn, binnendoor probeerde die. Maar Leclerc gaat sneller dan weer op het gas. Heeft iets meer tractie, komt iets lekkerder die bocht uit. En daar is het gat weer gewoon een halve seconde. Maar van Leclerc is, van Perez is Leclerc nog lang niet af. Van die Mexicaan, die heeft nog geen vleugels. Maar hij heeft heel weinig nodig om ze wel te krijgen. Jeroen Blekenmolen, is er een plek op Suzuka? Want we hebben geen DRS, hè, voor alle duidelijkheid. Nee, in de regen is DRS niet toegestaan. Is er een plek waar hij het nog kan proberen?